loterii. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Minęła już 9:00, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu, zaczynamy do południa. Małgorzata Spór i Radosław Nus przedstawią najważniejsze wiadomości. Wypadek w kopalni Mysłowice Wesoła specjalna komisja już ustala. Czy to był wybuch, czy to było zapalenie? Rannych zostało 26 górników. Nadal jesteśmy promotorami Ukrainy w Europie. Rząd nie zmienia wschodniej polityki, tak zapewniał w Trójce poseł Robert Tyszkiewicz z Platformy. Urodzinowy urlop Władimira Putina. Za chwilę powiemy, gdzie świętuje swoje 62 urodziny. Wszystko wskazuje na to, że w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do wybuchu metanu. Ale dokładną przyczynę ma ustalić specjalna górnicza komisja, zapewnia pełniący obowiązki prezesa Zygmunt Łukaszyk z katowickiego holdingu węglowego. Komisja ten wątek bada, czy to był wybuch, czy to było zapalenie. Cały czas od 12 godzin ponad 660 metrów pod ziemią jest 42-letni górnik. Ratownicy mają nadzieję, że uda się go uratować. Aparat ucieczkowy pozwala na przebywanie w atmosferze niezdatnej do oddychania przez około godzinę. My zakładamy, że tam mogą panować warunki, które pozwalają na przeżycie, dlatego że nie zamknęliśmy obiegu powietrza w tym rejonie i tam cały czas dostaje się świeże powietrze właśnie ze względu na życie tego człowieka. Wyjaśniał szef sztabu akcji ratunkowej Grzegorz Standziak. Po wypadku 26 osób przebywa w szpitalach, 18 trafiło do Siemianowickiego Centrum Leczenia Oparzeń. Jest 18 górników w bardzo ciężkim stanie, 7 jest znojomie zaintubowanych. Cały czas robimy badania, obserwujemy, monitorujemy stan zdrowia. Wygląda na chwilę obecną i osłuchowo, i wizualnie, że no, to jest ciężkie oparzenie dróg oddechowych. Dyrektor placówki Mariusz Nowak przyznaje, że na razie nie wiadomo, w jakim tempie górnicy będą wracali do zdrowia. To będziemy liczyć na tygodnie, wtedy będziemy dopiero mogli powiedzieć, że coś się stabilizuje. W chwili wypadku pod ziemią pracowało 37 górników. Rząd nie zmienia wschodniej polityki, zapewniał w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz. Poseł Platformy nie ma wątpliwości, że wciąż jesteśmy i będziemy promotorem Ukrainy w Europie, ale zastrzegał. Nasza pragmatyczna polityka musi być nakierowana na to, by wzmacniać siły promodernizacyjne na Ukrainie, bo to państwo nie skonsumuje wielkich środków finansowych, które są z kolei niezbędne dla umocnienia jego niepodległości i bezpieczeństwa, jeżeli nie rozpocznie wdrażania procesu reform. Ale pragmatyzm oznacza także brak naiwności w ocenie polityki Rosji, w ocenie potencjałów na wschodzie. Tymczasem Ukraińska Rada Najwyższa ma dziś przyjąć pakiet ustaw antykorupcyjnych. Przewidują one między innymi powołanie specjalnego biura, który będzie się zajmował tylko tego rodzaju przestępstwami. Według prezydenta Petra Poroszenki przyjęcie ustaw jest istotnym krokiem dla wprowadzenia w życie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Oprócz powołania biura antykorupcyjnego, ustawy pomogą także w ustaleniu ostatecznych właścicieli firm. Jest to o tyle ważne, że urzędnicy często tworzą łańcuszek przedsiębiorstw, aby ukryć fakt, że czerpią zyski z zamówień publicznych. Premier Arsenij Jaceniuk podkreśla, że wreszcie będzie badane, czy styl życia odpowiada oficjalnym dochodom urzędników. Specjalna komisja w czasie sprawdzania deklaracji podatkowej będzie mogła ocenić na podstawie innych źródeł, czy odpowiada ona stylowi życia prowadzonemu przez wysokiego rangą urzędnika. Największe zyski z korupcji przynoszą na Ukrainie właśnie zamówienia publiczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Radomskie lotnisko szuka pieniędzy na dalszą działalność. Najnowszy pomysł? Emisja akcji za 70 milionów złotych, które po 15 latach ma odkupić miasto. Szef portu lotniczego Radom, Adam Klinert, liczy, że nabywca pojawi się szybko. Nawet do 3 miesięcy możemy mieć pierwszą transzę środków finansowych. Być może będzie to pół roku. Nowy właściciel akcji miałby większościowy udział w porcie. Lotnisko w Radomiu ma problemy finansowe. Od jego uruchomienia w maju cały czas nie udało się pozyskać linii, która wykonywałaby stamtąd regularne rejsy. Z Radomia od listopada miały latać samoloty For You Airlines. Spółka ta sprzedawała jednak bilety nie będąc formalnie linią lotniczą. Wobec niej w ubiegłym miesiącu prokuratura wszczęła więc śledztwo. Latem miasto pożyczyło portowi w Radomiu 18 milionów złotych, a łączne wydatki samorządu na lotnisko sięgają już 50 milionów złotych. Władimir Putin świętuje. Prezydent Rosji kończy dziś 62 lata i z tej okazji wziął urlop. A na miejsce wypoczynku wybrał tajgę. Maciej Jastrzębski. Jak poinformował kremlowski rzecznik, Putin poleciał w syberyjską tajgę. Dokąd konkretnie, Dmitrij Pieskow nie ujawnił. Będzie las, a do najbliższego ludzkiego osiedla jakieś 300-400 kilometrów, ujawnił rzecznik prezydenta Rosji. Z jego słów wynika, że Władimir Putin będzie odpoczywał w wąskim gronie, a noc spędzi w spartańskich warunkach. Mieszkańcy Moskwy niezmiennie kochają swojego prezydenta. Za jego wnieżność. Lubię go za wygląd. Jest wysportowany, przystojny. Jeśli jeszcze ożeni się z jakąś młodą dziewczyną, to będziemy zawsze głosować na niego. Jeśli już żeńca na młodej żenie, wapsie będziemy głosować tylko za niego. Prezydent na dzień swoich urodzin wziął urlop. Jak wyjaśnił Pieskow, w ostatnim czasie prezydencki grafik jest obciążony ponad miarę i dlatego gospodarz Kremla po prostu chce odpocząć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć po dziewiątej w studiu Krzysztof Łoniewski. Mecz z Niemcami coraz bliżej. Nasi piłkarze zagrają z mistrzami świata w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zagrają o punkty w eliminacjach Euro 2016. Faworyta w tym spotkaniu wskazać łatwo. Może dlatego Michał Żyro wraca pamięcią do meczów z Niemcami w drużynach młodzieżowych. Od kadry U15, jak graliśmy z Niemcami, to zawsze była ostra walka o zwycięstwo. W młodzieżówce rzadko przegrywałem z Niemcami. Jestem teraz tutaj, więc miejmy nadzieję, że sprawimy tą niespodziankę i może wygramy. Kto zabroni marzyć młodemu człowiekowi? Większą szansę na wygraną, ale też w trybie przepuszczającym nasi piłkarze będą mieli w kolejnym meczu eliminacyjnym, ten równo za tydzień w Warszawie ze Szkocją. W Chorzowie wraca stare, przynajmniej wiele na to wskazuje. Po tym jak zawiadujący Ruchem podjęli kontrowersyjną, by nie powiedzieć absurdalną decyzję o zwolnieniu Jana Kocjana, dziś pewnie ogłoszą, że nowym trenerem niebieskich będzie znający przy cichej każdy kąt Waldemar Fornalik. Kto będzie nowym trenerem Lechii Gdańsk? Na razie jest nim Tomasz Unton, tyle że on ma pełnić tę rolę tymczasowo. O trenera na stałe sprzeczają się w zarządzie klubu. Sprzeczają głównie z właścicielem Lechii. Efektem tych sporów jest odwołanie dwóch wiceprezesów, Andrzeja Juskowiaka i Andrzeja Waśkiewicza. Nie chciał się na to zgodzić prezes Dariusz Krawczyk i sam podał się do dymisji. Teraz o siatkówce i dwóch ostatnich meczach pierwszej kolejki w Plus Lidze i Orlen Lidze. W tej pierwszej raczkujący w elicie siatkarze Kuprum Lublin przegrali 1-3 za Sekoresowią Rzeszów. U pani Tauron Banimek z MKS Dąbrowa Górnicza do zera pokonał PGNiG Naftę Piła. Na zakończenie bieganie i nasza propozycja dla niebiegających. To właśnie na państwa czekają nasi trenerzy. Czekają, żeby wprowadzić w świat biegania bez większych wyrzeczeń. Zaawansowanym biegaczom też podpowiedzą niejedno. Na zajęciach trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Ta odbywa się w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. A biegać warto oczywiście w trójkowych, profesjonalnych koszulkach biegowych. Można je kupić w sklepiku przy Myśliwieckiej. Spada dziś ciśnienie, co chyba możemy od rana odczuwać, niestety, ale i tak będzie dość wysokie. W południe w stolicy wyniesie 1008 hektopaskali. Złota polska jesień wciąż, chmurzyć będzie się tylko na południu i wieczorem. Na zachodzie, także na zachodzie właśnie wieczorem, może popadać deszcz. Silnie powieje, głównie w Sudetach, do 90 km na godzinę. 14 stopni w Suwałkach, 15 w Sopocie i Łomży, 16 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, 17 w Łodzi, Świnoujściu i Bydgoszczy, 18 w Poznaniu, 19 w Przemyślu i Opolu, a najcieplej 20 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej.

pod patronatem programu trzeciego, który dziś odbędzie się w Kinie Muranów o 20.30. I w tej chwili, oczywiście w Warszawie, i w tej chwili mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę się do nas odezwać. 22 i 7 trójek. Dzikie historie przedpremierowo dziś w Warszawie o 20.30. Dziś dużo dla Państwa mamy miłych rzeczy w do południa. Na pewno będą książki. I to jakie? How many roads must a man walk down before you call him a man? Dziś naszym bohaterem jest człowiek, którego droga twórcza jest zarazem opowieścią o amerykańskiej muzyce, a może o Ameryce w ogóle. To jego Blowing in the Wind, jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki. Ile dróg musi przejść człowiek, zanim nazwiesz go człowiekiem? Jutro z naszym znakiem jakości ukaże się pierwszy tom kronik Boba Dylana. My porozmawiamy o nich już dziś wspólnie z Jerzym Jarniewiczem i Andrzejem Stasiukiem, autorem posłowia do polskiego wydania. To po 10:00. Po 10:00 także niespodzianka dla miłośników dobrych polskich powieści. W naszym studiu pojawi się, na razie tylko tyle powiem, gość ze Śląska. A przed 10:00 ważnych pytań ciąg dalszy. Co to jest rząd? Rząd to jest taka grupa, która występywa w telewizji. Podaje rękę, wszyscy radośni są. Po prostu witają i mówią cześć, cześć. Dziś będzie naprawdę pouczająco w cyklu Katarzyny Stoparczyk, Politycy w Piaskownicy o 9:50. I to zaledwie niektóre pozycje dzisiejszego do południa. Polecam, przedstawiając piosenkę dnia, z gościnnym udziałem pani Justyny z duetu The Dumplings, Fish, Emadę, Tworzywo, zapowiedź płyty Mamut. Świetna piosenka dnia. Pył. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. Drodze donikąd, ruchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. W drodze do nikąd, ruchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych chór. W drodze do nikąd, ruchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie, nie wiem za chwilę gdzie.

Kilka minut temu słuchaliśmy piosenki Pył. Ona dziś na naszej antenie właśnie w roli piosenki dnia. Kilkanaście minut temu zapowiadałem, że dziś w dopołudnie opowiemy o kolejnej książce z naszym znakiem jakości. Ukazuje się jutro i myślę, że dla wielu słuchaczy programu trzeciego będzie lekturą obowiązkową, bo napisał ją ktoś wyjątkowy. Ktoś, kto być może wiele osób wierzy w to od lat. Za dwa dni otrzyma literackiego Nobla. No bo dlaczegoż by tej nagrody miał nie otrzymać Bob Dylan? How many roads must a man walk down before you call him a man? Dziś naszym bohaterem jest człowiek, którego droga twórcza jest zarazem opowieścią o amerykańskiej muzyce, a może o Ameryce w ogóle. To jego Blowing in the Wind, jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki. Ile dróg musi przejść człowiek, zanim nazwiesz go człowiekiem? Pytał Dylan w 1963 roku, wówczas miał nieco ponad 20 lat i słowa te w Ameryce, w której pastor Martin Luther King nie zdążył jeszcze wypowiedzieć swego słynnego zdania I had a dream, miałem marzenie, musiały wywoływać szok. Hasło Dylan przywodzi na myśl folk, country, rock, muzykę drogi, w której słychać amerykańskie przestrzenie, teksty głębokie, poetyckie, wieloznaczne. Dylan to także humanizm i pewna niezgoda na nieprawości tego świata. Utworów pokoleniowych, ważnych stworzył więcej, Like a Rolling Stone, The Times That Are A-Changing i wiele innych. Zanim jego wizerunek, na który składa się kapelusz, gitara, najczęściej akustyczna, harmonijka, nieodłączny kowbojski krawat bolo i przede wszystkim sam pseudonim Bob Dylan dostał się do kanonu współczesnej kultury, artysta przeszedł długą drogę. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Urodził się, przypomnijmy, jako Robert Zimmerman w rodzinie żydowskich imigrantów z Europy Wschodniej. Od najmłodszych lat fascynował się jednak brzmieniem amerykańskim. Jako młody chłopak postanowił wyjechać do Nowego Jorku, w którym spotkał Waltera Guthrie, gdzie pomógł mu Johnny Cash, gdzie wreszcie poznał swego menedżera, gdzie wydał pierwsze płyty i sądownie zmienił nazwisko. Tam też kontynuował swoją podróż, tę metaforyczną, artystyczną, nie stając się nigdy więźniem jednego gatunku muzycznego. W 1965 roku zagrał na przykład na elektrycznej gitarze, a było to aktem rewolucyjnym w ówczesnej Ameryce. Gitara bowiem kojarzyła się z odsądzaną od czci i wiary muzyką europejską. Poszukiwał też na drodze duchowej. Z pochodzenia Żyd w końcu stał się chrześcijaninem. Dylan muzyk, Dylan poeta, Dylan pisarz. Być może do tych encyklopedycznych określeń dopisany zostanie już w czwartek jeszcze jedno. Noblista. Czego życzymy z całego serca. O kronikach Boba Dylana, o ich pierwszym tomie więcej dziś w dopołudnia po 10:00 polecam wspólnie z Janem Niebudkiem. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. kept the view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. All along the watchtower. 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek, i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, czeka pan już na świąteczne promocje w sklepach? O nie, nie. A promocje zresztą w sklepach to jest to już... bez przerwy, tak? Tak, to jest już standard, można powiedzieć, więc nie sądzę, żeby walczące ze sobą na śmierć i życie sieci handlowe jeszcze były w stanie jakieś dodatkowe rzeczy wykrzesać. No tak, ale zapowiada się jednak ta wielka walka o klienta w tym okresie przedświątecznym, zapowiada dziś... Oby nie śmiertelna, bo chyba troszkę zapętliły się te to sieci, zresztą zaczynają mieć kłopoty z tego tytułu. Natomiast, panie ale redaktorze... przez obniżkę cen. Tak. No, jeśli to dla nas kupujących, no, jest korzystne. No, ale odczuwamy to tak naprawdę na co dzień, więc trudno jakby znaleźć taki dodatkowy impuls, żeby wyraźnie te ceny były jeszcze niższe niż w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o kalendarz natomiast, no to ja raczej chciałbym, żeby ta złota polska jesień, którą mamy, trwała właśnie do świąt. A to na pewno, każdy by tak chciał. A ja przypomnę, że firmy handlowe wytwarzają 17% polskiego PKB i stąd moje hasło od wielu lat. Nasi słuchacze, słuchacze Trójki, motorem polskiej gospodarki. Pamięta dokładnie pan? Tak, oczywiście. Zresztą sam często to przywołuję. To prawda. A wrzesień był dla sprzedawców aut najlepszy od 6 lat. 27 614 samochodów zarejestrowano w 9 miesiącu roku. Opisuje ten rynek Andrzej Kublik w gazecie. 2/3 to pojazdy kupione przez firmy. Nomen, to wyjaśnia trochę sprawę. Tak, nomen omen, motor napędowy, tak, bo tu mamy prawdziwe motory napędowe. A no świadczy to rzeczywiście o wzroście, dlatego że ten trend utrzymuje się od kilkunastu miesięcy. Pamiętajmy jednak, że 2/3 tych nowo nabytych samochodów, nowych, a właściwie jeszcze więcej, bo część z nich jest kwalifikowana jako samochody kupowane przez osoby fizyczne, to samochody kupowane przez przedsiębiorców. Więc troszkę ten taki wzmożony ruch w interesie jest sztuczny, bo to jest ciągle pokłosie możliwości od początków kwietnia tego roku odliczenia połowy VAT-u naliczonego, no tak, przy zakupie takiego samochodu. Z tego korzystają przedsiębiorcy, bo w poprzednich latach to ograniczenie było kwotowe. A więc to jest jedna z głównych przyczyn. Natomiast generalnie Polacy jako konsumenci wypadają tutaj ciągle blado. Bodajże jesteśmy na 24 miejscu wśród 30 krajów europejskich jako nabywcy. No dalej. To prawda, ale dealerzy się cieszą. No, dealerzy się cieszą, tak. I generalnie też powinniśmy się cieszyć, bo jeśli firmy stać na kupowanie samochodów, to może nie są to jeszcze te inwestycje, o których po cichu myślimy, żeby utrwaliły trend wzrostowy. Ale to znaczy, że jakoś tam idzie. Ale już jakieś światełko w tunelu wzrostu trwałego jest. Więcej na ten temat o 18:45. Zaprasza Paweł z Sołtys. Ponad 600 tysięcy rodzin w Polsce ma kredyty walutowe warte, uwaga, 165 miliardów złotych. I teraz Związek Banków Polskich proponuje, aby osoby nie mogące ich spłacać po prostu traciły prawo własności do lokalu, ale jednocześnie, aby mogły mieszkać w tymże lokalu na zasadzie najmu. No, nie podoba się panu ten pomysł? Nie widzę tutaj problemu. Banki tak czy owak mają zabezpieczenie na hipotece, mogą więc przejąć takie nieruchomości. A i co dalej z tym zrobią, to jest już ich sprawa. Natomiast nie dopowiedział pan... A w tej chwili wie pan, jak to się odbywa? Nie dopowiedział pan, zwykle... o czym myślą, myśli Związek Banków Polskich, bo on by chciał, żeby całym tym interesem zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego, a na to już mojej zgody na pewno nie ma, bo to pachnie z daleka próbą podrzucenia kukułczego jaja, tak, żeby gdzieś tam w tle uruchomić pieniądze publiczne. Nie ma żadnych przeszkód, jest to normalny rynek. Co banki z tym zrobią, to jest ich kwestia, natomiast nie godziłbym się na to, żeby akurat branża, która radzi sobie doskonale i w kryzysie, i gdy jest wzrost gospodarczy, gdzieś wyciągała rękę po pomoc publiczną. Także nie ma tu żadnych przeszkód prawnych, tylko proszę do tego państwa i środków publicznych nie mieszać. Dobrze, zgoda, ale wie pan, jak teraz jest, że komornicy najczęściej zajmują się takimi mieszkaniami i po prostu te mieszkania idą na licytację. Ale, panie redaktorze, to niczego nie zmieni. To niczego nie zmieni. No, komornicy tak czy owak się tym zajmują. Banki oczywiście nie chcą przejmować tych nieruchomości, ale to wszystko od nich zależy, bo zamiast wysyłać komornika, mogą zawrzeć umowę ze swoim klientem ciągle przecież, że w takiej czy w innej formie pozbawiają go własności, bo komornik wkracza i tak często, żeby przejąć własność, a wynajmują mu mieszkanie i nie ma co do tego mieszać państwa. No tak, drożeje dolar, złoty słabnie. Jakie to mogą być konsekwencje dla naszej gospodarki? No żadne właściwie, panie redaktorze. Jeśli chodzi o gospodarkę wolnorynkową, nasza gospodarka już od kilkunastu lat nie jest dolaro uzależniona. Jeśli już, to bardziej interesuje nas kurs euro, a to właściwie... Ale paliwa? No paliwa i tak tanieją przecież, bo z kolei na rynkach światowych tanieją. Wpływ dolara na polską gospodarkę jest... Ale jeszcze tańsze byłyby, gdyby złoty był silniejszy. Panie redaktorze, ale popatrzmy, że to jest trend, który dotyczy pary dolar-złoty, a nie dolar-euro, bo właśnie złoty z euro jest bardziej zbliżony. Euro też słabnie wobec dolara. To jest normalna konsekwencja tego, że polityka walutowa amerykańska, którą dość krytykowaliśmy przez ostatnie lata, przez dodrukowywanie de facto pieniędzy, przyniosła efekty i w dłuższej perspektywie dolar się umocnił. Natomiast no, euro przeżywa swoje kłopoty wynikające z ostatniego kryzysu. Ale to są jakby na wolnym rynku, to nie ma większego znaczenia. Gdyby naszym partnerem handlowym były Stany Zjednoczone głównym, a nie Niemcy i inne kraje unijne, to wtedy gorzej byłoby. To wtedy byłoby gorzej. To znaczy dla eksporterów byłoby świetnie, tak? Bo oni by sprzedawali coraz drożej swoje towary, natomiast dla nas, dla konsumentów byłoby gorzej. Także no to jest... I spokojnie pan podchodzi. Tak, właściwie najważniejszą walutą poza złotym dla Polaków to jest euro, a dla tych 600 tysięcy, którzy mają kredyty hipoteczne, to jest frank szwajcarski. Dolar jest gdzieś tam w sentymencie. No, mam propozycję dla pana. Okazja świetna. Mianowicie najtańszy zamek wystawiony został na sprzedaż w Polsce. Chyba na Śląsku, tak? Na Dolnym Śląsku jest no najwięcej. No tam najwięcej zamków. Jest tak. Wie pan, za ile? Właśnie 150 tysięcy tylko. To kawalerka chyba. No, to jest... Zamek wielki. Ale to jest prawdziwy kłopot, panowie. Jeśli kupilibyście taki zamek i ucieszyłby się z tego powodu lokalny konserwator zabytków, bo oczekiwałby, że wydacie no, 150 milionów, żeby ten pałac doprowadzić do prosperity. Może sam kupi. No nie, no sam nie kupi, szuka po prostu kogo, sponsora, tak? Także no... Co, nie kupi pan? Nie, nie kupiłbym nawet, gdyby mnie było stać. Wolę... Kawaler. XXI wiek, nie mam no takich sentymentów. Dobrze. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Tymczasem dziś jest 9:39 i się ściemnia. wspomnienie wakacji i tegorocznego męskiego grania. Się ściemnia w piosence zespołu Manam Nosowska. Do usłyszenia także na płycie Męskie granie 2014. Zostańmy przy wspomnieniach koncertowych. W piątek w Warszawie było fantastycznie. Moderat w piątek na festiwalu Freeform. Bardzo udany koncert. Dziękujemy za to spotkanie. Kolejne, mamy nadzieję, w roku 2014. 15. Tak odliczam czas. Dochodzi 9:50, bo to jest ten moment, kiedy trzeba zapiąć pasy. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. No dobrze, chwila odpoczynku od pracy. Zapewniam, przyda się. Pyta Katarzyna Stopalczyk. Co to jest rząd? Rząd to jest taka grupa, która występuje w telewizji. Podaje rękę, wszyscy radośni są. Po prostu witają i mówią cześć, cześć. Ja miałam świtwocie w domu. Ja widziałam na własnych oczach takie coś. To cudowne, że aż strach. Byli już na sali i wszyscy ich kamerowali. Ale jak? Oczywiście chłopak podaje dziewczynie rękę. Ostatnio podał rękę pan Kaczyński. A nie, to może Tusek. Tusek czy nie? Ja oglądałam, że Ewa Kopacz. Bo chłopaki zawsze powinni pierwsi podać rękę. A dziewczyny cmokta się. W telewizorach też. I panuje zgoda. I panuje miłość. Na Tuseku też jest. Ale on jeszcze nie pojechał. Jakby pojechał, to by było widać w wiadomościach. On jest w drodze. W połowie. Czeka na Intercity. To jest taki bardzo szybki pociąg. Już mówiłam. A co to znaczy wejść do rządu? Szybko można wyjść. Rząd też myśli trochę o dzieciach, więc on wymyśla fajne bajki. Bardzo tęsknię za dzieciństwem. Ale kto? No, Bronisław, może pan Kaczyński, taka pani jeszcze, normalna kobieta? Nie, to jest ta z telewizji. Pani Ewa Kopacz. Wszyscy lubią dzieciństwo, wtedy nie muszą płacić. A jak powinien pracować rząd, żeby był bardzo dobrym rządem? Spokojnie, bez nerw, żeby nikt nie denerwował obywatela. Obywatel to taki ktoś, kto najlepiej się zna na pracy. Haruje, po prostu bardzo dobrze haruje. A ja wiem, to takie coś, że bardzo dobrze pracuje i go nigdy nie zwolnią. Chyba, że nie da rady albo dlatego, że jest chory. On haruje na chleb i na bułeczki. Będzie musiał się ożenić, żeby mieć dużo pieniążków. Chyba się traci, jak się żeni. A kto w Polsce tworzy rząd? To jest prezydent Bronisław Komorowski. Cudowny. Widziałaś go? Nie, ale mam przeczucie. On rządzi krajem i różnymi rzeczami. Że nikt nie może ich spotkać. On tylko wie, bo Bronisław Komorowski jest tajemniczy. Rząd jest pod ochroną. Rzadkie okazy są. Najrzadsze to są rysie i niedźwiedzie polarne i padalce. Takie węże, które są rzadkie. A, jeszcze są pod ochroną zaskrońce. A ja widziałam stado kijanek. A co to jest praworządność? Żeby ładnie się ustawić po prawej stronie, bo na balecie każdy może ustawić się tak, jak chce, ale w jednym rządzie. A wie pani, która to prawa? A te polityki to wiedzą, gdzie jest prawa, lewa, góra, dół. Wiedzą. Mówią sobie, że wszystko będzie dobrze. I mają taką specjalną karteczkę. Tam jest zapisane, co mają powiedzieć. Wiedzieć, bo mają bardzo krótkie pamięci, aż mój tata się dziwi. Rząd jest pod ochroną i padalce. Politycy w piaskownicy, Katarzyna Stopalczyk, w każdy wtorek o 9:50. Polecam. Po 10:00 spotkamy się z Bobem Dylanem. Tak przed laty jedną z jego najważniejszych piosenek wyśpiewała Sophie B. Hawkins. U nas do 10:00. Grinder cries, silver saxophone say aye.